śmiertelnie niebezpieczny nałóg, a każdy kolejny papieros to krok do przedwczesnej śmierci z powodu raka płuca. Pamiętaj, że e-papieros też nie jest obojętny dla zdrowia. Rzuć palenie, nie pal zdrowia. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 sierpnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Parlamentarzyści i osoby z rządu. Jarosław Kaczyński przedstawił jedynki na listach PiS. Polska i Korea Południowa przygotowują drugą fazę współpracy wojskowej. W Warszawie spotkali się szefowie MON obu krajów. Papież Franciszek jest w drodze do Ulan Bator, to jego 43. pielgrzymka. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawił jedynki na listach PiS w tegorocznych wyborach do Sejmu. Powiedział, że reprezentowani są zarówno parlamentarzyści, jak i osoby z rządu, które do tej pory nie miały doświadczenia w pracy sejmowej. Pierwszą pozycję na liście wyborczej w okręgu chełmskim otrzyma minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. To, że pan minister Mariusz Kamiński jest na pierwszym miejscu w Chełmie, wynika z tego, że to jest okręg graniczny. To jest po części granica z Białorusią, po części z Ukrainą, tu problemu nie ma, ale jakie są problemy na granicy z Białorusią, to państwo wiedzą. I ta obecność pana ministra tam ma wymiar i praktyczny, bardzo istotny, ale przede wszystkim ma także pewien wymiar symboliczny, bo pan minister kieruje jednym z tych resortów, które bronią polskich obywateli i bronią Polski. Pozostali liderzy to m.in. w okręgu legnickim marszałek Sejmu Elżbieta Witek, w Lublinie Przemysław Czarnek, w Chrzanowie Rafał Bochenek, ze Śląska wystartuje premier Mateusz Morawiecki. W Bydgoszczy listę otwierać będzie Paweł Szrot, minister w kancelarii prezydenta. Sam Jarosław Kaczyński startować będzie z okręgu kieleckiego. Przygotowujemy drugą fazę współpracy z Republiką Korei, polegającą na produkcji koreańskiego sprzętu wojskowego w Polsce, powiedział szef MON Mariusz Błaszczak. Zapowiedział, że w połowie września odbędą się ćwiczenia z wykorzystaniem koreańskiego sprzętu. Dziś w Warszawie ministrowie obrony Polski, Korei i Republiki Korei rozmawiali m.in. o dwustronnych relacjach wojskowych, modernizacji technicznej i dalszej współpracy zbrojeniowej. W ostatnich latach Polska zawarła z Koreą umowy na kupno m.in. czołgów K2, lekkich samolotów bojowych FA-50 czy wyrzutni K-239 Chunmu. Polska jest przykładem do naśladowania w NATO, jeśli chodzi o zbrojenia i wydatki na obronność. Taką opinię wyraził w rozmowie z Polskim Radiem ambasador Polski przy Sojuszu Północnoatlantyckim Tomasz Szatkowski. Pod względem wypełniania swoich zobowiązań sojuszniczych tu oczywiście Polska jest modelem dla większości sojuszników i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ostatnie decyzje tylko wzmacniają tę pozycję. Jest duży szacunek, duży podziw dla tego rodzaju wysiłku ze strony Polski. Ambasador Szatkowski zwrócił uwagę, że taka odpowiedzialność w wypełnianiu sojuszniczych zobowiązań wzmacnia pozycję Polski w NATO i zwiększa wpływ na podejmowane decyzje. Polska wyda w tym roku najwięcej pieniędzy na zbrojenia spośród wszystkich krajów NATO – 3,9% PKB. Półtorej godziny temu papież Franciszek wraz z delegacją i dziennikarzami odleciał z rzymskiego lotniska Fiumicino do stolicy Mongolii Ulan-Bator. Podróż będzie trwała 9,5 godziny. To 43. zagraniczna podróż Franciszka. Papieski samolot wyląduje w Ulan-Bator jutro, gdy w Rzymie będzie 4 nad ranem. Zapewne ze względu na porę i długą podróż papież po ceremonii powitalnej pojedzie odpocząć do prefektury apostolskiej. W programie pierwszego dnia wizyty nie przewidziano żadnych oficjalnych wydarzeń z udziałem papieża. Spotkania z prezydentem, władzami i korpusem dyplomatycznym odbędą się w sobotę. W Mongolii ponad połowa mieszkańców to buddyści, niewierzących jest 40%. Społeczność katolików liczy niecałe 1400 osób. Komentatorzy łączą tę podróż z naciskiem, jaki papież kładzie na odwiedzanie bardzo małych, odległych społeczności katolików. Zwracają też uwagę na geopolityczne znaczenie pielgrzymki w kraju leżącym pomiędzy Rosją a Chinami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pomorscy ratownicy kończą sezon nad Bałtykiem. Jeszcze tylko dzisiaj nad morzem były pełne obsady wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Od czerwca do końca sierpnia na usteckiej plaży nikt nie utonął, ale ratownicy mieli dużo pracy. Podjęli około 200 interwencji, mówi Piotr Wasilewski, kierownik ratowników WOPR w Ustce. Sektory niestrzeżone to jest grzech od wielu, wielu lat, z którym walczymy. Miejsca, w których ratowników nie ma, w miejsca, w których są zakazy kąpieli. No wielokrotnie ludzi upominamy w tych miejscach, ale też wielokrotnie potrzebują tej pomocy. I dalej się to powiela, dalej z takich miejsc korzystają. My apelujemy i możemy się odnosić do zdrowego rozsądku. Sezon na środkowym wybrzeżu kończy dzisiaj około 70 ratowników. W Ustce do 15 września strzeżony będzie tylko 100-metrowy odcinek plaży wschodniej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie chłodna z dużym zachmurzeniem. Na północy kraju możliwe również przelotne opady deszczu i burze. Będzie od 9 do 12 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu można spodziewać się na wybrzeżu i Pomorzu. Temperatura maksymalna od 17-20 stopni nad morzem do 22 w centrum i na południu kraju i 23 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. GH+. At the window, a rat-tat-tat-tat, a rat-tat-tat. Mr. Spock, sugar was a flowing socket to him side. I dreamt I saw a mukau jump across the moon, just a flight of fancy, zoom, zoom, zoom. I dreamt I met a spaceman, he took me to a ship. You know, he cut my hair off, snip, snip, snip. I dreamt that I was sleeping, asleep for heaven's sake. A dream I was a dreaming, it caused me to awake. Circle through a hoop. Someone shut the lights off. Shoot you do. I dreamt that I was fast. I was never shutting up. I was going in a hurry. I was giddy up, giddy up. I dream I'm in the park. I'm standing in the nudie. I'm getting what I want. A tutti frutti, tutti frutti. Minęła 20.12 w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska. W lipcu Roisin Murphy obchodziła okrągłe urodziny. Dziś przypomnę Państwu kilka utworów, czy wręcz przebojów tej artystki z różnych okresów działalności, a wszystko zaczęło się w okolicach roku 1994 w Anglii, kiedy to Roisin wspólnie ze znajomym, kolegą, przyjacielem Markiem Brydonem, instrumentalistą i producentem, założyła duet Moloko. I na pierwszej płycie tego duetu Do You Like My Tight Sweater, która ukazała się w roku 95, znalazła się między innymi ta piosenka, która przed momentem wybrzmiała, Fun For Me. Cała płyta była utrzymana w stylu trip-hopu, mniej więcej później to się oczywiście zmieniło, jeśli chodzi o Moloko. No ale wszystko po kolei. Teraz jesteśmy w roku już 98, kiedy to ukazała się druga płyta długogrająca Moloko zatytułowana I Am Not A Doctor. A chwilę później, bo w roku 2000, Things To Make And Do. To był trzeci album i z tego albumu posłuchamy największego przeboju. Ale najpierw Sing It Back. Thank you.

The Time Is Now, największy przebój duetu Moloko. Moloko wypromował przede wszystkim Roisin, która najwięcej miała do powiedzenia, w sensie nie tylko słownym, ale jako wokalistka była też frontmenką, czy właśnie frontwomanką powinno się mówić. To nieładnie brzmi, w każdym razie była główną postacią w tym duecie, śpiewała w bardzo charakterystyczny sposób i w różnych stylach, ale generalnie tworzyli muzykę elektroniczną, taneczną, często klubową i taki właśnie też był przebój The Time Is Now. Wcześniej Sing It Back, również Moloko. W roku 2003 ukazała się płyta Status z utworem Familiar Feeling i właśnie teraz ta piosenka. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. I never doubted it. What's for you will not pass you by. I'm not afraid to Familiar Feeling, utwór z płyty Status duetu Moloko, czyli Mark Brydon i interesująca nas dzisiaj najbardziej Roisin Murphy, lipcowa jubilatka. Po rozpadzie duetu Moloko Roisin wystartowała do kariery solowej. Najpierw była płyta Ruby Blue w roku 2005, a w 2007 ukazał się album Overpowered i za chwilę posłuchamy utworu tytułowego z tego wydawnictwa. Your data, my data. The chromosomes match. Exact as in matter. A matter of fact. These aberrant feelings. A cognitive state. Need the love object to reciprocate. Połowa duetu Moloko, a już od wielu lat solowa artystka Roisin Murphy. Czasem ekscentryczna niczym Bjork, ale niezwykle barwna postać. Przy okazji bardzo zdolna artystka, wciąż poszukująca, jeśli chodzi o sferę muzyczną. Jeśli chodzi o gatunki, w których się poruszała przez czas dotychczasowej kariery, to i trip-hop, i pop, i funk, i muzyka klubowa. Jak mało kto potrafi łączyć dziwaczność czy ekscentryczność z chwytliwymi refrenami i melodiami. Stąd też duża i zasłużona popularność tej artystki nie tylko w Anglii, ale w całej Europie i poza nią również. Teraz zajrzymy na ostatnią jak do tej pory płytę Roisin, wydaną w roku 2020, płytę Roisin Machine, a na tym albumie najważniejszy utwór zatytułowany jest Murphy's Law.

Roisin Murphy w utworze Murphy's Law, z ostatniego jak na razie pełnowymiarowego wydawnictwa zatytułowanego Roisin Machine. To był rok 2020. Mamy jednak jeszcze nowszą piosenkę Roisin, która pochodzi z tegorocznego wydawnictwa, tyle tylko, że znalazła się na płycie zupełnie innej artystki, aczkolwiek też brytyjskiej. Freak Me Now w duecie Jessie Ware i Roisin Murphy. To tyle, jeśli chodzi o Roisin w dzisiejszej audycji. Pozostajemy przy muzyce elektronicznej klubowej. Za tydzień ukazuje się 10. płyta studyjna duetu The Chemical Brothers. Tytuł albumu For That Beautiful Thing. Do tej pory z Chemical Brothers współpracowało bardzo wielu wokalistów, że wymienię chociaż kilku. Noel Gallagher z grupy Oasis, Bobby Gillespie z Primal Scream, Richard Ashcroft z The Verve, Wayne Coyne z The Flaming Lips, Q-Tip, St. Vincent, Tim Burgess z The Charlatans, Kelly Okereke z Block Party. To nie wszyscy, ale większość. Na najnowszym albumie, tym, o którym już wspomniałem, a który zatytułowany jest For That Beautiful Thing, gościnnie pojawia się Beck. I teraz właśnie piosenka z jego udziałem, Skipping Like a Stone. Tom Rowlands, Ed Simons i Beck. To był fragment najnowszej płyty The Chemical Brothers, zatytułowanej For That Beautiful Thing, która ukaże się za tydzień. Niedawno słuchaliśmy fragmentów siódmej pieczęci zespołu Republika, a dziś nowe sytuacje. Tak się składa, że w lipcu tej płycie stuknęło 40 lat. Fantastyczna płyta i powiew świeżości na naszym muzycznym rynku.